گران و محترم آردن کو دمولانا مبتی مجتبہ عامر صحیب دطور تفسیر قرآن دا 218 نمبر کی سٹ چپ مدرسہ جوائر قرآن سلیم خان کی پا 8/8/2008 کی شعر جدید ملائی دو پتہ ایسا تائی اشاد توید سنت کیسٹ اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جنگیرا روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 سپاہی کی گڑھ وڑی دن کی کلا سیعلمون دا سندہ زردہ چپو بشی بیاد توام چی زردہ چپو بشی علم نجال الارض مہادا اختلاف تا ضرورت لگ پا دلائلو دا قدرت کی دی سوچ اکی نو پخ پلوا پویشی اختلاف تا ضرورت پا دلائلو دا قدرت کی دی سوچ اکی نو پخ پلوا سشی پویشی علم نجال الارض مہادن اینمی دی گرزولیز مکام مہادن بستارا ال تشپگشتم آیات او دا علم نجال الارض مہادن التویلیو کفاتن احیاء و امواتا دلتو استاد پارا بستارا دا مہادن بستارا والجبال زمکنا ارسوک فائده علی والجبال اوتادا او غرونا میخونا دو غرونا ارسوک فائده علی او ارچالت فائده غستل جائز دی خویو دو کلی خپلا تڑا دا دو انتظام دو پارا غزان لخبر دا صحیح دے کنا چه تقسیم نده کم غر انو آغا دا غشانتی دا چه اغیر طول خلق فائده غستل شی چه تقسیم شنو ملکیت را غی خوچه ملکیت نده را غلی طول خلق تسا غستل شی فائده خوچه کل کلی والا یو بند او کی دس حفاظت ده پارا دس مصلحت پا طور باندی دس مصلحت پا طور باندی مده اغیر بند احترام کلی والو لسده جائز ده پا کار ده چه اغیر ده اغیر سو کی احترام او کی والجبال او تادا او غرونا او تادا میخونا نا و خلقناکم ازواجا و پیدا کری منگ تاسو جوڑا جوڑا و جعلنا نومکم صباتا گرزول دمنگ تاسو لخوب صباتا پریکون که در سڑی توب طول ارز دی در سکو طول ارز دی در سکو ماستن زرا سر پا بالخ بانده که دا سار مزینوی و جعلنا نومکم صباتا ول پکی کم کنو جعلنا نومکم صباتا گرزول دمنگ تاسو لرا نا پکی بند نومکم صباتا خوب ستاس دو پارا صباتن پری کون که دارام و جعلن اللیل لباسا گرزول دو منگا تاسور رشپاب لباس انجاما و جعلن نار ماشا دشپینار سوک فیدالی و لباسن پرده ستاس دو پارا پرده دشپا و جعلن نار ماشا اگرزول دو منگا رزای دو گزران وقت دو گزران او ذریعه دو گزران چه دیکی لگیای او زان لچکم دنو حلال رزق گتی و بنینا فوقکم سوان شدادا او جوړ کړی منګه فوق کوم ستاسو د پاسا اسی ز کلا کلا تاسو ته خبر کوم چې اوریه چې داخی خلک چې کوم نن قران مجید د ټوکو په ځای کې وی وی باندې نه فوق کوم بنین بده پاسا غوندي دا کو پر دی خبر باندې پویږي کنه پویږي دا ته خیمه زکه چې لکه دا ګور خلک داسې کوي لکه دا نه اروا دی قران مجید ایتونو پر ټوکی وا باندې نه فوق کوم سوان شدادا جوړ کړی منګه ستاسو سر د پاسا سبان شدادا وہ مضبوط وہ مضبوط وجعلنا سراجا وهاجا او گرزول دمنگا دیوا بل بلی دن کی پڑقی دن کی نور وانزلنا من المعصرات ماء او ورو منگا من المعصرات دوار یزنا ماء ثجاجا وسمولی دگنا ماء ثجاجا او بپ شڑوائی دن کی او بپ شڑوائی دن کی او دویم ثجاج دا اوس چا کم شڑارو دی آواز تم ثجاج وی لگی او بود آواز والا آواز کو ان کے جدا چھ سڑے چھ کمنو پا جمی کی کل کمبل کی او بلستن کی ناس تیگا نا او دو کوٹے دا پاس دا باران وری کی دا شراکار ہوندہ کی دا غیتا ہم پکر کردے او چھ دا بیا پا گیس پانی دا گوڑی علوہ ہم باندی سے اگے مانا خبر ہم پوئی گی کنا او چھ خواہ کی چھ کمنو دا چرگی اگے پرتی ہوئی چھ دا پا کسا کھو اما تو پا کلکا سے مانا او تالے پا لیدر کڑی چھ رو روی سکا ہوا ما انت سجاجا او دا غیر آواز تم پکری کنا اک آواز تو لکی کسا شے سجاج من الموصرات موصرات دا غط وریزو تو لکی موصرات نچوڑا ان کو توی دا وریزو اوبرا نچوڑای کتے راخ لکی من الموصرات ما انت سجاجا لنخرج بی حبا و نباتا دا چی منگا رو باسو پا دے سرا حبن دانی و نبات او زرغونا و جنات الفافا او باغونا گرگر گرگر باغونا پی رو باسو نو دادی ولی دل چه دا کارونا کولشی پا دیکی خوش شریک وی خوی اورز دو جدای را روانه دا یا ورز دو جدای صدا را روانه دا این یوم الفصل کان میقاتا یقینا رز دو جدای اغدن اغیل کان میقاتا اغیل ده وقت مقرر یوم ینفخ فی الصور فکونا چی بکی والش بیگل کی فتاتون افواجان رازی بڑلی ڈلی وفتیت سماو فکانت ابوابا پرابن استلیسی اسمان نوی بدا ورون ورون دروازه دروازه مخی وی ویز السما افرجت نهم آیت کی و سویرت الجبال و روان بکرشی غرونا التوی ویز الجبال و نصفت دلتوی و سویرت الجبال لسم آیت و سویرت الجبال و روان بکرشی غرونا فکانت سرابا نوی بدا بیدون کی شگا نو بیدون کی ان جهنم كانت مرصادا يقينا جهنم زي وذا كانت مرصادا ددا انتظار گا د کافرانو کافرانو تو سکی انتظار کی یا مرصادن تیار للطاغین ادا پار د سرکشو ما ابا زید ورتلو لا بتین فی اخقابا دیوتی رون کی پدے کی زمانے زمانے احقاب جمع حقوق لا حقوق سورہ نو فضل اعمال کی ذکر چیا تیا کال اتیا کالا حساب کڑے چھ یو مز دسڑی نہ قضا شی نبی علیہ السلام چھ یو ہو قبب جہنم کی غفی خری یو قبب سوزی چھ منز قضا شی دانہ چھ پاتی شی یعنی چھ قضا یو کی یو ہو قبب سزا دا بیا یو ہو قبب چھ کم نے ناغا اتیا کالا دے اتیا اتیا کالا دے بیا دا غیس غفی دی ٹولی غفی چھ کم نے نو اتا کروڑ آتا اتیا لکالی کلی چھ دور غفی بولا پہ یو مز باندے بول کلی کی لا بسین فی آقابا تیرون کے اوپدے کے آقابا دیر مدا لا یزوقون فی آبردن ولا شرابا نبسکی پدے کے اخوالے و نسکاک نوبو دا بولنی الا حمیما و غصاقا مگر گرمی اوبو و غصاقا اوینی زوی جزا ان وفاقا جزا ان وفاقا وفاق دے جزا ان وفاقا سزا برابر دا عمل ددی وفاق جزا سزا برابر دو عمل دے دی انہم کانو لارجون حسابا دا اولی والا سزا دا انہم زکار کانو لارجون حسابا چھ دی چکم دنو عقیدہ نلرالا دی صاحب کتاب وقت دبو بی آیاتنا کذابا او دروغ جن بے گنل زمنگ آیتونا پا مکمل دروغ جن گنلو باندی وکل شینا سویناو کتابا او ہر یو سی چکم را گر کرد منگ دیل را پا لک کے فزوقو نو سکی فلن نزیدکم الا عذابا نزیاتو منگا تاسولا مگر سزا اللہ خو زیادتی نا چھ مقرر سزا دا داغین والا اولی زیادتی مخی عملون جو لا یرجونا حسابا وکذبو بی آیاتنا کذابا سورت النحل کی میں دے سو وضاحت کرو اٹسیو کس آیات تیلتا فلن نزیدکم الا عذابا ان للمتقین مفازا خوشالی شوروشوا ان للمتقین ادکان د پاره د ځان بچ کو انکو د خلاف د الله نه مفازا کامیابی دا کامیابی حدائق باغنا و انابا او انګورو وکواعبا اطرابا وکواعبا پیغلی جنکای امزولی وکواعبا نواهدی وکواعبا نواهدی وکوا حذیر دان و غصنن فیه رومان صغارو وکواعبا اطرابا وکواعب د کعب نه کعب گټه ته وی گټه ته کعب زکه وی چې دا د خپینه را جدا ده خپینه صدا را جدا نو کواعب جناکای چې ل پیغلی شوی دي هوري چې ل پیغلی شوی دي تازه تازه نواهیدی دي سینی وراوتی وکواعب اطرابا اطرابا مزولی وکاسند آقا او کاسیب بر جغ ډک شوی وکاسند آقا جامونا بر جغ ډک شوی دیہا کا بالکل ڈک شوی لا یسمعون فیہا لغوان ولا کذابا نا بوری پدے کدے لغوان ابس خبرا ولا کذابا ان دروغ جزا امی ربکا اطوان حسابا جزا امی ربکا بدل طرف رفستانا اطوان حسابا ورکڑا حسابا چی بالکل پورا بوی دی لرا اطوان حسابا ورکڑا چی دی لبسوی پورا دانا چه حسابن ورکړه په حساب کتاب چې الله بو سره سکی سوره خرد سلس کلس کینو باندې خړل ولې دلاسه خړل دا نا نا نا حسابن مطلب دا دی حسابا بالکل پورا دی لرا مخی اوزائی کیویلی وحی حسابو هم دقا دوزخ ولا پورا دی حسب پا معنی دی پورا والی رازی تاسو چه کم دنه کلا کاپی وای تاسو چه دی مبتدا دی خبر باسوی نو بی حسبی کدر همون وای جتا حسبی اللہ خمیات دیار کنا حسبی اللہ پورا دی منگل رسوک اللہ دل تا امداغ دی حسابا پورا مواب پورا دی لرا رب السماوات والارض یا حسابا دا وجد عمل دینا رب السماوات والارض رب دا اسمان و نو دزمکی وما بینهما سجمی ازدی کدی می روبان بادشاہ لا یملکون منه خطابا واق نلری وس نلری دا سرا خطابا دا خبرو کولو چه اللہ سرا غطیم کی سکسو کی خبرو کی کس نمی آرد کی آجا دمزنن لا یملکون منه خطابا واق پنلری دا رد شفاعت قهری یوم یقوم الروح فکمرا سیودری کی جبرائیل یومانا یا الروح عام روحنا یا الروح یو خاص قسم مخلوق والملائکت و فرشتی سب پا سب قطار پا قطار لا یتکلمونا خبر با نشی کولے خلب نشی خوزولے الا مگر مناسوگ آزین اللہ الرحمن چی جازت تو کی میروبان بادشاہ وقال صوابا اوی با حق خبرا وقال صوابا اوی با حق پا حق دا موحد کی پا حق بچا کی ذالک یوم الحق دا دارس بالکل کرا فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا جوڑا دی کی میروبان بادشاہ تا چاچ خوخی نجوڑا دی کی میروبان بادشاہ تا مآبا زائد واپس آئے اللہ سر دی زائد واپس آئے زان لجوڑ کی پا نیکو اعمالو باندی انا انذرناکم عذابا قریبا یقینا منگا یرو تاسو لرا دا عذاب نیز دینا یوم ینظر المرء ما قدمت یدا پا غرس کی چوب وینی ار سڑے ما قدمت یداہو چوب وینی ار کس آغای چی لیگلی دی لاسونو دو ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا اووی با کافر حائی حائی چی ویز خاوری چی ویز سشے خاوری یعنی ننت پا پورتا شوی نوی سورت اول سرے ولگو یقول الکافر کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون پتا لکسی یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا سورت نازعات مکی سورت تے پو نزول کی یو اتیائم نمبر دے پس دے سورت انبیاء او مخ کی دے سورت انفطارنا مناسبت دے مخ کی سرا مخ کی اس بات دے قیامتو پا دلائل دا عقل اس پا شواہدو دوے مخ کی نعذاب نیرا دلت نمونا درے مخ کی وی آسیزونا دلائل اقلیو کی ندلتوم نزدن داغی وضاحت کی رفا سمکہ والجبال ارساہا دعوت سورت اثبات دا قیامت سرد تخویف دنیاوی اثبات دا قیامت سرد تخویف دنیاوی د ابتدا د سورت نا شواہد دی گواہان نا قیامت دا پارا بیا دا قیامت احوال بیا پن لسم آیات کی تخویف دنیاوی مخلوص وجد دا تخویف دنیاوی بیا وشتم نا تفصیل سورت نبا و درشم کی اوصاف د منکرینو سلویختم کی اوصاف د مومنانو دو سلویختم کی تسلی امتیازات د سورت دا شواہد پبل صورت کی نشتے دویم دا قیامت یو خاص نم اطواما ابتدان شواهد وی منز کو من بیا پکی یو نیمه گینٹا دیر نوام یو لک سبق پا پکی انشاءاللہ وام جا سار خلاس دو تاسان شی سید انشاءاللہ چی سبق خیل لگ وقتی خلاس شی. اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. سورت نازعات کی منگویل چی اس بات دا قیامت تے قیامت مسئلہ ذکر کی چی قیامت برازی او دویم دا دنیا یرا اولنا دا غیر پارا گواہی ذکر کی احوال دا اہل محشر والنازعات غرقا والناشطات نشطا والصابحات صبحا دا صفتون دا پرشتون دلیل نقلی دے والنازعات غرقا گوادی غارو ہیستن کی پرشتی غرقا پا غپی سرا والناشطات نشطا او نرمی کون کی پا نرمائی سرا او گوادی علامبو اون کی پا لامبو سرا فالصابقات سبقا پڑان دکی دن کی حکم دا اللہ تا پڑان دکی دو فالمدبرات امرا او سمون کی دا کارونو پا حکم دا اللہ فالمدبرات امرا نو مطلب چی فرشتی روحونو اوباسی نزن روحونو پا سختے اوباسی لکہ دا کافرو والناشطات او دا پا نرمائی دا مسلمانانو اوباسی دیر پا نرمائی لکه دوڑو نا چی ویختو باسی او دا غی انقیاد تاو گورا و سابحات سبحن فسابقات سبقن لامبوی دا سی انقیاد دا اللہ دے تابداری دا او مخیقی گی دیو بلنا چی زبا دا خبر منم او چی اللہ و تکمکار حوالے کی نوا بالکل سامی طریقے سرکی فالمدبرات امرا صفتون دا پرشتو یا صفتون دا آسانو دی چی آسانو تو گورا زن روان دی والنازعات غرقان یستون کی دی آغرقان پا غپی سرا زی غزارو باسی مندو باسی زن نرمائی سری او سابحات سبحان دا مالک حکم منی لامبو وی سما او مخکی کی دی او بلنا فالمدبرات امرا چھئی پی کم کار ورواچی نو آخر طریقی سرا کئی تاوستو تابداری اکڑا والنازعات غرقان گوا دیا روح یستن کی فرشتی غپی سرا والناشطات نشطن او اپن روح یستن کی پنرمائی سرا والصابحات سبحن او لامبو ان کی پلامبو سرا فالصابقات سبقا او مخی کی دن کی پا مخی کی دو سرا دیو بلنا فالمدبرات امرا تدبیر کو ان کی دا کارونو یعنی چی اللہ ور تا کمکار حوالے کی دا آغی تدبیر کی پا صحیح طریقے سرائی کی دانا چی دا کارونو تدبیر و فیصلہ فرشتے کی قرآن صفاوی لی دی چی المدبر هو اللہ لل یدبر السماوات چی یدبر الامر چی تدبیر سوک کی اللہ کی مدبر د کارونو یواز سوکتے اللہ دل تفل مدبرات امرا دا فرشتو ته نسبت دا نسبت سببی دے نسبت سببی لکه ملکون کے سوک دے اللہ خو اسرائیل علیہ السلام ته نسبت کیگی زکر چی داغ پا ذریعہ اللہ سکی مڑی دا سبب نسبتی فل مدبرات امرا زن خلق راغلی دی تیزے کی لکلی دی چی فل مدبرات امرا دینا مراد نفوس فاضلہ دی وی نفوس فاضلہ یعنی دنیکان و خلق و روحون چی دی ناغد کارون و تدبیر کئی او غیط اللہ یو طرف حوالہ کی چیزا دا طرف امتاسو تسکڑ دے حوالہ کڑ دے دینا مراد دی ان نفوس الفاضلہ اغا غور روحون چی اغای چی کم دینا داکار کئی داکار کئی دا تفسیر کبیر لکلی دی زنو بنورم لکلی خدا خبر غلط دا که کبیر لکلی دا و کارچا لکلی دا دیو جنا روح المانی و جذبہ کی راغل دی نو پا دیده ای که وی چه فی الکبیر کل شئین الا تفسیر چه تفسیر کبیر کی ارسشتی خدا قرآن تفسیر پا کی نشتی روح المانی خود توحید پا جذبه بانه دیر کلک تی انوی چه ده شرک نسبت پا کیونی شی نوی فیل کبیری کلو شین اللہ تفسیر خیر را دا غی جذباتی خبره دا کبیر که دیر خکل خکل نکتی ده تفسیر شتا ده خدا ده آغا خپل سوز ده ریس وزی دلی ده خود تفسیر کبیر دا خبر غلط ده مدبر یوازی اللہ ده دا بسائر و زوی تمیز ام لکی بسائر و زوی تمیز چه مدبر اللہ ده قرطبی لکی و حملها علی النفوس الفاضلت من صفحات العقول و حملها علی النفوس الفاضلت من صفحات العقول دا دکا مقلو خلقو کار ده چه دغتنا علی نفوس فاضلہ دا خبروی سینا دا هم دقا تقریبا روح المانیم لکی روح المانیم دغا لکی او تدبیر نسبت عام اجازی ده دا طولوی دا غشان ته فالمدبرات امران شوم ترجف الراجفا تدبو الرادفا فکمارا چجڑا کشی یو تدبو الرادفا ورپسیو لگی بل یوم ترجف الراجفا فاغر ازبانی چجڑا کشی یو تدبو الرادفا ورپسیش دی جڑا یو بل قلوب یومیز واجفا جلنو پدکر ازبانی واجفا خالی بی لاقل نوفیدتهم ہوا اب سوارو خاشی آسترگی دی بزلی لی یقولون آوائی بدی اینا لمردودون فی الحافرہ آئی من واپس کولی شو زوڑ حالتا حافرہ زوڑ حالتا چھ زوڑ حالتا من واپس کلی شو آئی ذا کننا ایزا من نخیرہ دید دنیا حال دق خو آخرت کی ویل کنا صحیح شو کنا خو دنیا کی خدا ویل چھا ایزا کننا ایزا من نخیرہ چھا ایشو منگا اڑو کی ایزا من اڑو کی نخیرہ زارو قالون وائی دیتل کیزن کررتن خاسرہ دا بوی پاس دل تاوانی که بیا منگ پاس در شده خوبی اسی تاوانی منگ خوال سکڑی ندی فا این نما هی زجرتون واحدان یقینن دا دشلق یو چغی وام دا دشلق او چغی وام یعنی دور انتظامات دو ضرورت نشته فا ازا هم بساهرا ناسا پا بوی دی بساهرا پا صاف میدان بانده بساهرا پا وار میدان حل اتا که حدیث الموسا یرد دنیا او گره چه چانو من لی دنیا که سر اللہ سوکرل یقینند را غلیتا تا بیان ده موسیٰ علیہ السلام اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا چه کل آوازو که ده ربی بالواد المقدس طوا پاکا کگا کی طوا کگوا اذهب یا طوا مقامو اذهب الى فرعون انو طغا لاش فرعون تا یقینند تیده حد تیر ده فقلنا توایا حلکا الا ان تزکا عائشہ دے تعالی را مین دے تا چ جان پاک کی واہدیکا یا ربک فتخشا اوزہ تعالی رخ مربتان فتخشا تو یریگی تزکا و تخشا فرق الا ان تزکا چ تو جان پاک کی یعنی بید موجزین ایمان راوڑی واہدیکا الا ربک فتخشا فتخشا مطلب چ یریگی او پس د ظهور د موجزین ایمان راوڑی فاراه الآیت الکبرى وی خودتا نخی غاٹی نخا غاٹا فکذب واسا ددروغ جن نسبت ددروغو کو واسا نافرمانیو کا سمات برای سا بیا پشاش رو کوشش شورو کا دخلاف بیا سا کوشش دخلاف سکو شورو کا فحشر فنادا نراجم اکرل او چغ اکرل او ویویل آنا ربکم الاعلا زیماستاس و قانون ساز اچت زیماستاسو رب اوچت رب ستاسو اوچت نو رب نمورد خالق نده چه ما تاسو سکری پیدا کرده زکر دیب مجلس که وده فرعون نمشرانم دیرو نو خلبه والا ما تکرده چه دا تسوه او رازقم نده مطلب چه زستاسو خالقیم از استاسو سیم رازقیم دا مطلب نده او دام نده مطلب چه زستاسو مالکیم بارانو نسکم واروم نام ندانه چه اغی خدای نمانو خبر باندې پوی کنا ربکم الاعلى یعنی زه به تاسو کې چیف ایگزیکٹیو ام لومبه سر زم چې زه سو وام دا غینه وبلا نکی انا ربکم الاعلى یعنی زما په قانون باندې با زندگی تیروي چې زه سو وام بس دا غي به پابند یی چې زه سو وام دا غي به سي پابند کا غارنګي به زما به منی انا ربکم الاعلى نو زه دا وی نشته زوی نه نشته دا وی چه زه سوام یغه به منی که هر سی که قرآن موافقی و که قرآن سی مخالف چه زه سوام اغبا معنی ندا ربکم الاعلی دے کندا نور سے شیدی انا ربکم الاعلی دا فرعونیان دی ٹول وقال انا ربکم الاعلی فاخذ الله نکال الاخرت والاولا نونی والله دل را پا عذاب و پی ورد آخرت و دنیا ان نفی ذالک لعبرت اللی من یخشا یقینا بدے کے ورد خامخا دا غچا دا پار چیری گی انتم اشد خلقا یا پنج پوٹیا نتا داوائی چی زبا چی کم دنو سنگا پیدا کی گا ما بیا سنگ پیدا کی دا تا یہ سمرا شید زان ندرد خشوی دے انتم اشد خلقا نمی سما آئی تا تاسو ساق پا پیدایش کی امی سما و یا آسمان بنا ہا جوڑ کر دے اللہ دی لرا رافع آسام کا ہا اوچد کر دے اللہ چد دے و انتو اشا فسو آنو برابر کر دے دی لرا و آغتا شلے لہا اور آئیست دا شپا و آغتا شا تیار کر دے دا شپا دے و آخر جزو ہا ہا اور آئیست دے چاش دے ساخ دے شپا اور آس تاری و برابر کر دے او زمکا دا پس دے نا دا ہم و آورا چی دا ہا ہا غلو لی واغی لرا والارض بعد ذالکا اوزمکا پس دا دینا دام واورا دا ها ها چی غڑک غڑولی والا دیلارا مخ که زمکا پیدا کرو اکا اسمان زادی دوزده بدنشتی زمکا مخ که پیدا دا او اسمان رستو دلتا اسمان مخ که که اوزمکا رستو کرا خبروانی پوشو کنو خماوی والارض بعد ذالکا زمکا اے پس دا دینا دام واورا دا ایخو غڑولی و مخ که دا ها ها غڑولی و دا دیلارا حکم زی لندوام چکم زی اللہ رب العزت قدرتو نبیانی نو آغا زی که اسمان مخی کی زکا قدرت اسمان کی زیاد خکار کی گی او کم زی چه نعمتو نبیانی نو آغا زی که زمک مخی کی زکا منگتا دزمک نعمتو نخکاری چکم زی ذکر دن نعموی نو آغا زی که سمخ کی زمکا صحیح دکنا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعن ثم استوا الى العرش ذکال تا بیان دا نعمتون دے کنا ثم استوا الى السما او دل تا بیان دا قدرت تے کنا دل تا اسمان سکو مخی که بس دا قرآن مجید کی گورا او گرد بس ترتیبی پا حامیم سجدہ کلی اصل والارض بعد ذالک دا ها ها اخراج منها ما آها و مراها رئیس تیر دی دینا ما آها و بد دی و مراها ورشوگان دی دی و مرا آها ورشوگان دی دی ورشو پی جنی رونو زائد سر کنا سس و خب و سروی پکی چرا آگاو تا اردو کی خلق کوئی والجبال ارساها او غرونا ارساها مضبوط کری دی دی لرا مطا علکم و لین آمکم فائده دستاز دپارا و دپارا دسارو استاسو فائده جا اتی طامت الكبرا نو هر کلا چراشی اطامت الكبرا سپیڑا لویا آغا مصیبت لوی تم نگنا تم لطامت الكبرى مصیبت لوی چا مصیبت لوی راشی یوم یتذکر الانسان ما سا فذکر زبان با یادی انسان آغا چی کڑی دی وی وچ دامی کڑی دامی کڑی یادی و انسان آغا چی کڑی دی و برزت الجحیم لمن یرا ساملا وکڑی شی دوزخ مخامخ وکڑی شی دوزخ آغا چا تا چی وینی سوک با دوزخ تزی فاما من تغا آغا چا چی سر کشی اکڑا و آثر الحیات الدنیا او غورای که دا جون معمولی بس دای چی کم دنو دخ پل جون اخیری مقصدو گرداو چی بس خروس کود کی گو تشی گو فا این الجحیم هی المعوی یقینا دوزخ چی دی ندق قیزای دی و اما من خواف مقام ربی هی او آغا سوک چی ادری دو دا پیشای او یاری دو دا پیشای دا رب نای چی اللہ تا بمی پیشی کی گی بلا مانا ام کردوا آغا سوک چی او یاری دو مقام ربی هی دو ادری دو دا رب نا پا دبان لی ونه النفس عن الهوى اوزان بچ کد خواہشاتنا نو جنت د دقی او زیدے هی المأوى دقی زیدے یسالونک عن الساعة تسلی خیر دے خیر رضا یسالونک عن الساعة تپوس کیسان اب بارد قیامت کی ایان مرسا ہا چکل بی ادری دل دی تب وکلی فی ما انت من ذکرها فی ما انت من ذکرها نو پس کی تو پکم مشغولتیا کی تو د یاداش دی قیامت نا فیما انتا فیما انتا من ذکراها پس مشغولتیا کی تو من ذکراها دی یاد دی قیامتنا دا اولین یاد دنیا کی رضا مشغول کرده الہ ربکا منتحاها رب تا دی واپسی دی علم دی دا انتحا دی علم دی یعنی چی بس چار چانتا پوسو که انو دا بوای چی اللہ اعلم اللہ بی پوئی گی الہ ربکا منتحاها رب تا دی انتحا دی علم دی قیامتا انما انتا منظر من یخشاها یقیناً تی یرون کے آغا چال را چیری گی دی قیامتنا ار چاله یاره خو فائدہ بت دیلی کان نوم یوم يرونها لک چدی وینی دی قیامت لرانو لم یلبسو دی بنی تیر کڑے وقت الا عشیتن مگر یوم مازی گرے او ضحا یا ساخ د مازی گری یا یوم مازی گرے یا د مازی گری کی او د ساخ ٹیم مازی گری کیو ساخ ٹیم او ضحا یا ما ساخ د دیما لم يلبسوا الا عشية او ضحاها دی بدرنگ نیت یا مازی ساخ دورزی سورت عباسا عباس پنوائی سورت عباسا کنا سورت عباسا مکی سورت تے نزول کے سلی رشتم نمبر دے پس دے سورت نجم او مخ کے دے سورت قدرنا مناسبت د مخ کی سرا مخ کی وی ته پوسونه نه کی دل ته تسلی خیر ده دا دوی مخ کی وی ان تو مشد خلقن دل ته تخفل پیدائش تفصیلی ا دی من ای شی خلقا من نطفه اتلسمون اللسم کی مخ کی وی انما انت منذر تو هو منذری می فائدہ بتی سو کلی التوی اخشا دل تو بل صفت ذکر کی چی یزکا او یزکر ازان پاکی داود سورت اثبات الاخرہ و تحویل شانہا اثبات دا قیامت او داغی غٹوالے دا ابتدانا نبی علیہ الصلات والسلام تا دمینی نڑکے او تنبیہ دا دمینی نڑکے او تنبیہ بیا دا قرآن مقام یو لسم کی بیا زجر انکار کون کو تا او دلائل عقلیہ درد ارشم کی دعوت سورت او دا آخرت تذکرات وڈلی امتیازات کے واقعہ عباسا و تولا دم اماتہ فاقبرہ درم وجوہ یوم ذم مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ عباسا و تولا انجاہ الاما نبی علیہ الصلات والسلام یو رضی دا دعوت پہ سلسلہ کی یو سو کسان و سرناستو دا مکی سرداران و سرا ڈڈے ڈڈے غٹ غٹ سردارانو اغی سر نبی علیہ السلام ناستو دا دعوت تذکرہ کی دا طالب جان را روانو ما شاء اللہ طالب جان دا چا سپر وکی او بیا طالبو مو رندو او بیام ابتدائی رزی دی نزول کی 24 نمبر دے لا دا مجلس دا آدابو نا پورا مانوس ہم نو چی نبی علیہ الصلات والسلام پہ یو اہم کار کی مشغول لے را روان دے ناسا پائے کی ویزد یو خبر تپوس کوم کم جائیے نبی علیہ الصلات والسلام فکر کوئی زج سنگوا منو گرے دے کے بعد بھی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائل زلک کے دار عالل چکدا طالب جان یو لک ساتھی اسار شے چما دے کسانو سر دا خبر سر تر رسول وے نو بد بنوا چلگی سار شے وے او ما دے کسانو سر دا خبر سر تر رسول وے نو بد با خیر دے دت خوب ز بیا سبق وام بیا ب سبق وام بیا ب سبق وام خما بجے کسانو تو دا خبر سرتا رسول آیا تو نرال عبس وتولى تندی تریو کو مخی واڑو انجاءه الاعمى دی وجنا چراغ دتا ڈن طالب جان وما یدریک لعلہ یزکا وما یدریک پون شبی عباسا تندی تریو کو مخی واڑو زکا چڑن طالب جان و تراغلو وما یدریک آت سشی خبر کڑی بیرے کوئی تو سشی خبر کرے اولوی آباسا اغم خوارو زکا کدارن بای خبری دا کپ شانتی کڑوی چا آباستا و تولی تا مخ دیتریو کو تن دے دیوارو منچ داو پا نبی علیہ السلام سنگ پیرے دلگیا اللہ رب العزت دا نبی علیہ السلام دا زردیر خیال ساتی مخامخی و تو نوی وی آباسا اغه ګورو مخ تریو کو وتا ولا او ته مخی واړو انجا اول اعما زکه چې طالب جان راغله وډون ویو ما یدری کلا الله یزکا ګورا کنا زما محبوب بیا د پاره ادبیات ساته چې ما یدری کلا الله یزکا چې کم متوجی نو د اغه خیال ساته چې کم متوجی وی نو د اغه خیال ساته غیر متوجی پریداوا پوشوی گنا شفا دا قاضی عیاس اخلاسا کردی دا اغوی آبا سادا کاپر بطن دیتریو کو و تولا او دم خوارو زکا چورون راغی اغو خوردو نبیر سلام نارولی دا شفا دا قاضی عیاس اوی آبا سا زمیرون کاپر تراجی ہوئی آبا سا و تولا آبا سا مخی تریو کو نو مخ متری و وکانا لی انکا منزرون لأنك منذر زکات خو یرا بیان انکے واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم كهف 27 ابا سوا تولا مخیتریو کو وتولا والد انجا علماء تدی وجنا چراغ د تڑون وما یدری کل الله یزکا تسشی خبر کڑی کی دے شی جے زان پاک کی او یذکرو یا بنصیحت واخلی فتن فاو ذکرا دلوا فائدہ اور کی نصیحت فائدہ بدل اور کیسا نصیحت دل با فائدہ اور کی او داتا سرا چکم غٹ غٹ دنیا پا مینہ مستی دیلا سا فائدہ نور کی دقا طالب چی متوجہ دے دتا توجہ اکا یعنی دے مقصد دادے دو قسم خلقی فکر کوئی شاپور شیخ رحمہ اللہ خبرکوم دیر دے انصاف دو قسم خلقی یو دید اغا دین طرف تا متوجہ او چغی کی طلب شتره ای کی طلب شتره دویم دی آغا خلق چغی کی طلب نشتا چغی کی طلب نشتا نو دین دو خدمت دی یو دا چه دی طالبانو تا متوجه شا او دویم دا چه بی طلبو کی طلب پیدا کا بی طلبو کی سپیدا کا طلب پیدا کا شاپور شیخ رحم الله فرمایل دا دوارا دی دین شو بی دی د طالبانو با هم خیال ساتي او بے طلبو کې با هم طلب پیدا کول غواړي خو چې معارضه د دواړو رالله نو بیا چې کم دی نو چې طالبانو ته تا توجه کول دا ډیر اولادی د دینا چې بے طلبو کې طلب پیدا کې دا ډیر اولادی چې طالبانو ته تا توجه کې د دینا چې بے طلبو کې څه پیدا کې طلب پیدا کې شعبې د دین څه دي دواړه دي دیو جنا مدرسو والا و طالبانو تا سکڑی دا توجو کڑی دا او تبلیغیان چه کمنو ای گرزی او بی طلبو کسی پیدا کئی طلب پیدا کئی دوار شو بی دو دن سی دی الحمدللہ خبر بانی پوئی گی کنا وما یدری کلا اللہ یزکا تسشی خبر کلی اللہ یزکا کی دیشی چه دی فزان پاک کی او یزکا رو فتن فاو ذکرا گورا مقصد علم دا زای ډیر جوور زای د خلک ازو پکې بس سیمن نه غونډې وام او تاسو بس اشاره ته وګورئ فکر کوئ مقصد دی علم چې د علم مقصد بسی هغه مخ کې کو چې یزکا او یذکر مطلب دا چې کم د فل حال د عمل کول دي نو پاغه فل حال عمل شروع کا او چې کم فل حال عمل کول نه دي نو یذکر ځان سره یاد ساته په وخت د ضرورت به په عمل کوي پوښوي کنه دا د علم مقصد دویم طریقہ دو حصول بے سنگوی جا اک قدم بک دے جا اک قدم بک دے دانا چگنی نو بس پنتا دڑا وہلی ناس خوشتا نا جا اک او یا چه کم دنو دو اردو دو تبصیرونو نا زان لچه کم دنو سنا کل کڑے نا جا اک روانی گی با ویم نو چه لار لیکل اغورس دی مدرسی تا نو بیادانا چه التا کل تو دڑای شریف تو چاٹای صحیح ده کنا او بیا چه کم دنو پشال آرشی او علمی نا پی نصیب کا نا نا یسعا ویم یسعا بیا با کوشش کائے کوشش خو گورے درم خو گورے بس کوشش باندھ با اعتماد نوی وہوا یخشا توجہ بسوئے اللہ وہوا یخشا کوشش بوم کا خو ہوا یخشا تو کم دنو یاروم کا او مقصد علم باسوی دانا چ سند والم اسکول کے استادیشم نانا یزکا او یزکر فی الحال زان پاک یا پر آروان وقت کی زان پاک مقصد میں روی کنا طول بات پوش ہوئی کنا او چی کم سڑے موڑ راغلے دے کم سڑے سدے موڑ دے استغنا داغ ضرورت علم تا نشتے پوئی تا ضرورت نشتا دے نو اغل آڑو توجہ مور کول لری کا چی اغل پا علم تا توجہ نشتے دے سرا زدکولو تا دے سرا اڑو ارادا نشته مور سبق تناسته دره لگوله ده که وقت تراغی نو خاگینی نو نا نو اغاد سبق ده حاصله اولو وما ادری کلال لهو یزکا صرف اشاره اشاره می اکلی کنا وما ادری کلال لهو یزکا چه ده داس درجه طالب جان شو کنا چه جا اکده یصاده یخشاده یزکا ده و یزکر ده چه ده داس درجه طالب جان شو نو ده غباره که ده آسمان نه سفارش رازی چه پیغمبرا ده ده نامخ ماروا دور الوی درجه والا طالب جان ده خبر بانی پوش وی کنا وما ادری کلال لهو یزکا وما ادری کتا سبتر آلال لهو یزکا کریش زان پاک کیا و یزکر یا چه کم دنو نصیت واخلی خبر یاد کی فتن فوز کرانو فائدہ بول اور کی دا یادول پو وقت ده ضرورت پو وقت چا ضرورت اما من استغنانو آغا سڑے چه غزان بے پروا کڑے نشتے ہوتا ضرورت فان تلو تصدہ نتا غط توجہ کئے وما علیکا اللہ یزکا پتابان ضروری ندا چھ دے دیزان پاک کی اما من جا کیسار چراغ تاتا راغ تاتا و یسا کوشش کئی یسا کوشش کئی منڈی ہوئی وہو یخشاو دے یریگی فان تان ہوتا لہا چھ بیاب عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلات والسلام او فرما اولی دو نبی علیہ السلام بولا زان خواہ کی زیور کو چھ دا غسلے دے چھ دا دب بارکی ما تا اللہ رب العزت زور نرالے گلی دا دیر پا می نبی علیہ زیور کو وی دا غدے چھ مال اللہ رب العزت دا دب بارکی سرالے گلی دا زور نرالے گلی دا کلا انہا تذکرہ فانتان حتلہا نتی دا غن زان غافل کونکے نا نا انہا تذکرہ دا خود یا دولو خبر دا نو آغا چاہتے ہو آیا چا چاکی انابت وی پونشوی جوڑے دا خود نصیحت تکنا نو ما یتذکرو الا من یونیب کلا انہا تذکرہ فذکر لمن یونیب فذکر لمن یونیب سمت الدرر فمن شاء اذکرہ دا آغا چاہتے فمن شاء دا آغا چاہتے را دکی گنو یاد دکی دیلرا خدا ہر چا کارن فی صحف مکرمہ مقام قرآن پاغا صحیفو عزت مندو عزت مندو کے پانی دا قرآن عزت مندی مرفوعات اوچات مطہرات پاک ساکے بی ایدی سفرات پاغا لا سنو دا سفیرانو کرام بررا عزت مند او نیکان دا فرشتو صفتونا یا دا طالبانو صفتونا بی ایدی سفرات کرام بررا قتل الانسان ما اکفرا گورکن پلانت تیشی دا کافر انسان سناشنا انکار کو یا کم شے دے چ مجبور ہے کو دل پہ انکار ما اکفر من ای شے خلقہ دا کم یو سزنا پیدا کڑے دلرا من نطفہ نطفینا خلقہ فقدرو پیدا کڑے میں دلرا نو انداز کڑے میں ثم السبیل یسرا بیا ملار چ کم نے یسرا ہوا سانہ کڑے دتا ثم السبیل یسرا دیرا گران لار میں وتا سانہ کڑے دا د مور د گیډ نه دنیا ته درات لو لار ثم السبيل يسرا بیا مې وتلا رسانه کړی دا ثم اماته فاقبر بیا چې کوم دنو اماته مړو ما دل مړی الله دل را فاقبرونه په قبر کې سی کی په قبر کې الله په قبر کې نو الله دې دنیا کې په قبر کې کې په برزخ کې دا الله قبر دی فاقبرهم ثم اماته بیا مړ کې الله دل را فاقبره په قبر کې دو دل را ثم اذا شاء انشر بیا چې خو خوشی دا الله رب العزت نو پیدا وی کې دل را کلا لما یقضی ما امر نا نا ندی دا سکار لما یقضی ما امر لا پورن کې انسان آغا چې د ته حکم شوی دی لما یقضی ما امر لا پورن کې انسان آغا چې د ته حکم شوی دی لما یقضی ما امر فلینظر الانسان الی طعامه و دې ګور انسان کرن د خپل ډوډۍ ته لګو انا سببنا الماء صبا چراړو مونږه او بولرا پراړو باندې ثم شققنا الارض شقا بیا شلو مونږه زمکا په شلولو باندې زمکا او براشي د بارانا زمکا او چوي تی غرا زرغون شي فام بتنا فیا حبا ورا زرغون کومګه په دې کې دانه و عین بنا وانګور وقاو بنا او ترکاریانه و زيتون او نخلا و زيتون او خونه او نخلا او کجوري و حدائق غلبا او باغی چی گوری گوری و فاکیات و ابا او میوی و ابا و آخو گیا گانی مطاع لکم ولی انعامکم فایدستاسو ساروستاسو فایزا جا اتصاخ نوار کلا چراشی آغا لوی چغا لوی مصیبت او چغا یوم یفر المر پا کمرز بانی چی تختی المر او من اخیه سڑی ضرور پلنا پا مصیبت کے اول سوک پکاری گی رور ومن اخيه ضرور نه بیا تختی و امه او د مور نه و ابي خپکیږي په سوق مور او پلار و امه او ابي د مور او پلار نه بتختی و صاحبتي و بني او د او غم وسره د چای د خزي او د اولاد د غي غم بو سره نه لاغي نه بم تختی پوښوي کنه و صاحبتي و اخي او د خزي نه او د ازامنو نه لكل امرئ منهم دا پار دا هر یو کس من هم دا دینا یو میزن پا دا قرض بانی شأنو یو حالت تی یغنیه چو بی پرواب کی دل را وجوه یو میزن مصفرہ مخونوا پا دا قرض بانی مصفرتون ترو تازوی پرقیدون کی واحکتون مستبشرہ خندیدون کی مستبشرتون خوشالا خوشالا وجوه یو میزن علیہ غبرہ او زنی مخونوا پا دا قرض بانی علیہ پا دی بانی غبرتون دوڑوی گرد بای طرح قوا قطرا پڑکڑی باوی دیل رزلت او توروالی اولائک هم الكفرت الفجر دق دی کافران الفجر و تن کی تاب دارای دا اللہ نا چی دا اللہ دا تاب دارای نا مکملو زی شیم خراب شخو خوب آم لکا دو سورت آم سورت تکویر مکی سورت تی کرالا چی دا بیو اعلانو کما ها سورت تکویر مکی سورت تے وم نمبر دے پا نزول کی لگی بند کے کبھی عرصتو لگیا پس دو سورت لہبنا او مخ کے دو سورت اعلانا مخ کے دو اعلانا مخ کے سورت کے اویل شفی صحف مکرمہ دلتا دو قرآن مقام ذکر کی لقول رسول کریم مخکیوی یوم یفر المر تختیبا دلتوی فاین تذهبون چه تبزی التوی بی ایدین سفرتین کرام بررا دلتوی مطاعین سم امین داود سورت اثبات دا قیامت پا ذکر دا احوال دا قیامت داوا دا سورت ملاقات الانسان بی اعمالی چه انسان با دخپل عملون سرسکی گی ملاوی گی اول دا قیامت دول سالات ذکر کئی شپک دا قیامت نمخ کی او شپک چه قیامت قائم شی شپک دا قیامت نمخ کی او شپک چه قیامت سشی قائم شی بیا داود سورت پا سوار لسم کی بیا شواهد پا فناد دنیا شواهد په فنا ده دنیا چې دنیا به فنا کیږي او بل شاهد په وحی باندې قرآن مقام تصدیق دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیازات دا دولس احوال اذا شمس کویرت و اذا نجوم انکدرت کلا چبن ورطاو کڑیشی جو تاو کڑیشی نو رناوی ختم شی گنا و اذا نجوم انکدرت او پاغ وقت کی چی النجوم استوری انکدرت خلیشی و اذا الجبال سجرت او کلا چی غرون روان کڑیشی و اذا العشار عطلت او کلا چی لسو میاش تبلار بو خاپری خودلشی داد عرب و قیمتی سیزو او چې دلسو میاشتو بلاروی نو خلکو ته سوکی دارای کئی پریدی اینا خلک پزول نو آنگا وقت که با خلکو سره دی فکر نی مقصد دا آیات داده چه قیمتی احوال با مالون بسکرشی پری خودشی قیمتی قیمتی مالون آنگا با پری خودشی خلک با داغی خیال اون ساتی وی دلائی شعر عد تلت او کلا چه دلسو میاشتو بلار بوخا عد تلت آنگا پری خودشی وی دل بوخوش حشرت او کلا چه درندگان مرشی دا دا غی حشر دے کنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوی حشروها موتوها دا دا قیامت نمخ کی احوال دی کنا و طول در اندگان بس شی مڑی شی یاد دیو مانا و ایدالو حوش و حشرات او کلوا چی در اندگان راج مکڑی شی چی سخت تراشی می بیا گورا دا زناورم دی انسانانو نیریگی زناور دی انسانانو نبیا نیریگی دی طول دی انسانانو خواتا رازی انسانانو خواتا رازی نو حشرت مانا چه دومره سخت وای چې زنګلی زناور چې کم دی حوش زنګلی چې هغه بد انسانانو نس کېدل یا ریدل او تختیدل وا حشرت هغه جمع کړی شي انسانانو سره یو ځای بیږي واید البهار سجرت او کله بچ در یا بل کړی شي سنگ بلیږي نه عراق په جنگ په خوا بل شوی نو واید البهار سجرت او کله چې قیامت بل کړی شي یا ډک کړی شي ابدر یابونه ډک کړی شي واید النفوس زوجت دې ځان رستو وای ځان نفوس نه شپږ حالات د قیامت د قائمې دلو وای ځان نفوس زو ویجات هر کله چې روحونه جوړ کړی شي د بدنونو سره سره کړی شي جوړا یا وای ځان نفوس زو ویجات او کله چې روحونه د بدلو سره جوړ کړی شي بدلی ول سره کړی شي ور کړی شي وای ظلم او د تو سوئلات او هر کله چې زنده ژوندې خخې کړی شي ونه تاسو کړی شي ژوندې خخو کړی شي ونه سو کړی شي تاپوس به ای زمبن قتلات چې کوم یو ګناه باندې تاسو وجل شوي کابل ګرام شیخ سمد ذل الهلالی د کتاب الاشاره د عز الدین په حوالہ خبره کوي چا وی چې ظلم اوده تو سو علت یو مطلب اس وی دام نه چې کله د ژوندای خخې کړې شو نه تاسو کی چې مال مراد منه النکات العلمیه چې علمی نقطې چې یو ذهن ته دی یو نقطه رااله او محفوظ دین کړه او ایر شو درنا دا تا ژوندې خخ کړه د دې باره کې الله تاسو کې چولې دي ځای کړی دا دیو جن امام بخاری رحم الله بو چې سملاس د شپې و بیا را پاسید سو ویول کل بیا وسملاس بیا را پاسید پھر ابری و ته وی چې استادی ته ولې د شپې دوره بیا بیا را پاسی ما ته وایې سه خدمت یې زب کوم بیا ستا په خینی یا زمای اته به د شپې سه شعر آیات شو زربور پس را پاسید نو بیلی کو زربور پس را پاس شو نو بیلی کو چې علمی نقطه در ته یاد شوه نو هغه ځان سره څه کړه محفوظ کړه یعنې الله به دې نصیب کړي تپوس کړي حیات مقصد دا خو مقصد خو هغه مخ کې چې ما وې خدا ته ناسې د فواید نو معلومیږي کتاب الاشاره ده کنه فواید الموعوده سئلت او پاره چې ژوندې خای کړې شي نو تپوس کړي شي چې په کوم ګناه باندې توجل شي وې ز صحف نشرات او هر کله چې صحیفه خورې کړې شي او علامه خورې کړې شي وې د سما او کوشتات هر کله چې د اسمان نه سرمن لر کړې شي نسپین کړې شي وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ هر کله چې دوزخ بل کړی شي لمبا کړی شي وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ او قیامت نږدې کړی شي نو عالمت نفس ما احضرت دا د صورت معلوم به کیاره او نفس هغه چې حاضری چې سه حاضری وته نو هغه معلوم کی فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عصص دا په قیامت باندې گواهان دي وصبح اذا تنفس دا د صداقت د قران فلا اقسم بالخنس نشنه شاید کو مزو بل خنسه آپٹی دن کی ستوری چه کل پٹی گی و کل اخکار کی گی الجوار روان الکنس وزای باندی ولار زن ستوری چه کم دین و آپٹی گی را پٹی گی زن ستوری روان دی او الکنس زن پزای سدی ولار دی فلا اقسم بل خنس الجوار الکنس شیخ صد پنج پروی مدد ذل و العالی یو ذلی با موٹر سکل باندی روانو و الى طالب ما الحمدللہ وی طالبم په موټر سایکل باندې روانم یو تن راته چې ته زما چې درس لزم یو ځای ته درس لزم یا سي تماشې لا منصور دا انو وی پلار راته کوسو چې مړا سي وای چې مون قران زکو قران زکو تاسو پنګریان له قران څخه درځي وی ما چې مون خداونه نه کړی روري چې قران مونږ له راځي مون خو زکو کتاله درځي تر اتو خیا مون خداونه نه کړی ما چې ته وای چې مال راځي بیا وی مال راځي ما چې تاسو نه کوم چې یو ما وی مارته چې فلاح سم خلونه سره جوار کونه سره ولې زاس سو سو بیا تنفس دي مانو کا یغما ته چې ست بیا وای ما چې فلاح سم خلونه سره جوار کونه سره ولې زاس سو سو بیا تنفس دي مانو کا یغما ته چې دا قرآن کشته ما چې تعالی قرآن درځین څنګه چللی دا قرآن معلوم نه نه چللی فلاح قسم بالخنس شاید کوم از بالخنس آغا پٹی دن کی سوری چکر پٹی کی او کلخ کار رکھی گی الجوار روان الکنس بزای ولال واللیل زاسس او شپا کلا چی پخشی او تیار شی شپا کلا ندقوال پل خنس الجوار الکنس دی سورو کی دا انقلابات رازی دق شانتی او رزبا پتا بانی امسرا شی انقلاب راشی ای دکنا لکه دا سوری او رز ختمی گی مطبع می او رز اس شی ختم شی واللیل زاسس و صبح ذات نفس شپا چی کلا تیارشین و صبح ذات نفس او سبا چی کلا ساواخلی یعنی رناشی انہو لقول رسول کریم لکا سنگا چی پا سبا بانی حرس رنا کی گی نو پا قرآن بانی ہمو تیاری سکی گی رنا کی گی انہو لقول رسول کریم چی قینندال خامخا ویناد را استازی زتمن ویناد استازی زتمن زی قوت جبرائیل علیہ السلام خاوند طاقت عند ذل عرش مکین فخاوند خوا د خاوند عرش کی مکین استوگن چلتا کیوسی کی مطاعن ثم امین منون کے دا اللہ ثم امین دق قضائی کی پورا امانت دار فما صاحبکم بمجنون صداقت نبی علیہ السلام فما صاحبکم نلی ملگر استاسو بمجنون لیوانے ولقد رآہو بالافق المبین او یقینا لیدلی او دل را بالافق المبین فاغا غارخ کارباندے نجم کی میں تفصیل کرو بالافق المبین پاغا غار صاف پا کنار صاف باندی وما هو علی الغیب بغنین او ند دے پا غیب باندی بغنین ببخیل شم ند دے پا وحی باندی سچے شم چھ دے دے گنے چھ کم ننو وحی باند وغیب نمراد وحی چھ وحی و تراغ لدا او بیان دین کی وما هو علی الغیب بغنین او ند دے پا وحی باندی شم غنین مانا شم یا بنیا انما یظن بالظنین مقامات کی دی یا بنیا انما یظن بالظنین نو بالظنین شوم دیم چلا زواد زواشی زوا وما هو علی الغیب بالظنین نده ده پا غیب بانده تومتی چگینه ده پیل می غیب پویگی وما هو علی الغیب بالظنین او نده ده پا غیب تومتی وما هو بقول شيطان الرجيم او نه دا قران وینا دا شیطان رټلی شی فاینا تذهبون ولې قران نا چرته رواني فاینا تذهبون چرته تختی تاسو ان هو الا ذکر للعالمین نه دا مگر نصیحت پاره مخلوقات لمن شاء منکم یستقیم دا پاره دا چاچ خو استاسو نا جزان نکلکی وما تشاؤون خو الله پر اپنے آپ کو قبول کرنا فما تشاؤون الا ان شاء الله رب العالمين فما تشاؤون تاسو نو غواړی مگر الله چې غواړی الله چې رب د مخلوقات دی سوره انفطار مکی سوره ته پس د نازعات نه او مخکې د سوره انشقاق نه بعد پس د نازعات او مخکې د انشقاق نه دوا تیایم نمبر دی مخکې سوره سره مناسبت انتہائی واضح تے مخ کیوم احوال لقیامتو دلتم سری احوال لقیامت مخ کی صورت کیوی عالمت نفس ما احضرت دلتوی عالمت نفس ما قدمت و اخرت التوی معلوم بکی رز را روان دا دلتوی سوک دخلاصو لے نشی نفید شفاعت قہری دعوت صورت توضیح دما سبقا او نفید شفاعت قہری اذا السماء فطرتنا انقلابات اربعه سالور انقلابات بیا تزہید من الدنیا او ترغیب الالآخرہ او وجود دا اللہ رب العزت رد پا داخریانو او اخیر دی صورت کی رد دی شفاعت قہری منس کی تخویف و بشارت و اید السماع انفطرت رد پا فلاسفو اغیو یسمان نچوی وید السماع انفطرت لا یقبل الخرق والالتیام نید السماع انفطرت ارگلچ یسمان اوچوی سشی اوچوی و اید الكواکب انتثرت و ایزا الكواکب روانه خلق دبرنه که که ده که تناصر و ایشا بی ایزا السماع نزکه اول دبرنه شو ایزا السماع انفطرت هر کلاچ اسمان وچوی و ایزا الكواکب انتصرت هر کلاچ استوری انتصرت و دوریگی خوارشی و دوریگی و ایزا البحار هر کلاچ دریابونا فجرت دکڑیشی و ایزا القبور بغصرت هر کلاچ قبرونا راوی استلشی اغینا یعنی قبرون والا راوی استلشی و ایزا القبورو بغصرت علمت نفس ما قدمت و آخرت معلوم بکی و نفس آغا قدمت چی مخ کی لیگلی دی و آخرت او رستو